วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องการควบคุมหรือ controlling ครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเลยของการบริหารจัดการ ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริง ๆครับเราได้ข้อมูลมาจากเอกสารเชิงวิชาการนะครับบทที่9ว่าด้วยการควบคุมโดยเฉพาะเลยดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของตำราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญความเชื่อมโยงแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจจากเนื้อหาเหล่านี้ออกมาดูกัน ค่ะ เราจะมาดูกันว่าการควบคุมจริงๆแล้วคืออะไรทำไมถึงสำคัญมีหลักการหรือแนวคิดเบื้องหลังยังไงบ้างรวมถึงเครื่องมือที่ใช้แล้วก็แน่นอนเรื่องที่มักจะมาคู่กันอย่างการจัดการความขัดแย้งแล้วก็การทำงานเป็นทีมด้วยเพื่อเห็นภาพรวมนะครับว่าการควบคุมในองค์กรเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็ส่งผลกับคนยังไงบ้าง ค่ะคือน่าสนใจนะคะที่เอกสารเขาเริ่มต้นด้วยการแตะประเด็นเชิงจริยธรรมนิดหน่อยโดยอ้างถึงแนวคิดของคานที่แบบชวนให้คิดว่าเอ๊ะการควบคุมเนี่ยมันส่งผลต่อการปฏิบัติต่อคนอื่นยังไงการมองคนเป็นแค่กลไกหรือทรัพยากรในการควบคุมเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งก็เป็นมุมมองเริ่มต้นที่ดีนะคะว่าการควบคุมไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่ว่ามันมีมิติเรื่องคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยลึกซึ้งเลย โอ้น่าสนใจครับเป็นการเปิดประเด็นที่ดีเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่ความหมายพื้นฐานก่อนเลยไหมครับคำว่าการควบคุมในเชิงบริหารจัดการเนี่ยมันครอบคลุมถึงอะไรบ้างครับ ค่ะโดยหลักๆเลยนะคะการควบคุมก็คือกระบวนการที่ผู้บริหารเขาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับแผนกับเป้าหมายที่วางเอาไว ้ มันคือการติดตามวัดผลแล้วก็เปรียบเทียบผลลัพธ์จริงๆกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตั้งไว ้ครับผม ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันเบี่ยงเบนไปก็ต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ทุกอย่างมันกลับเข้าที่เข้าทางนะคะและที่สำคัญเลยคือมันช่วยให้องค์กรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนเงินหรือว่าเวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด อ๋อฟังดูเหมือนเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้องค์กรไม่หลงทางไปไหนแล้วก็ใช้ทรัพยากรได้ตรงจุดนะครับแล้วถ้าองค์กรขาดการควบคุมที่ดีไปล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมันสำคัญขนาดนั้นเลยล่ะครับ โอ้สำคัญมากค่ะลองนึกภาพตามนะคะองค์กรที่ไม่มีการควบคุมที่ดีเนี่ยก็อาจจะเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือ ครับ คือเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะไม่สำเร็จเพราะไม่มีใครคอยดูว่าเอ๊ะเรากำลังออกนอกเส้นทางหรือเปล่าการใช้ทรัพยากรก็จะสิ้นเปลืองไปเปล่าๆเพราะไม่รู้ว่าส่วนไหนทำได้ดีส่วนไหนต้องปรับปรุงแล้วก็พวกข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีใครเห็นไม่ถูกตรวจพบเนี่ยมันก็อาจจะสะสมกลายเป็นปัญหาใหญ่มากๆได้เลยเหมือนที่ในเอกสารเขายกคำพูดของเบนจามินแฟรงคลินมาเตือนใจไว้นะคะว่ารูรั่วเล็กๆก็ทำให้เรือใหญ่จมได ้โอ้โหเห็นภาพเลยครับชัดเจนมากแสดงว่าการควบคุมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการจับผิดอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการทำให้แน่ใจว่าเรากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกันปัญหาใหญ่ที่จะตามมาด้วยแล้วการควบคุมที่ดีเนี่ยครับมันควรจะมีลักษณะหรือว่าหลักการสำคัญอะไรบ้างครับ มีหลายหลักการที่น่าสนใจเลยค่ะแต่ถ้าให้หยิบยกมาสัก2-3 อย่างที่สำคัญมากๆนะคะตัวอย่างเช่นหลักการที่มุ่งสู่อนาคตค่ะหรือ future directed control คือการควบคุมที่ดีเนี่ยไม่ควรมองแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ต้องมองไปข้างหน้าด้วยพยายามคาดการแล้วก็ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อ๋อคือมองไปข้างหน้าไม่ใช่แก้ตามหลังอย่างเดียว ใช่ค่ะเหมือนเป็นการปรับตัวล่วงหน้าอีกหลักการนึงก็คือหลักการด้านประสิทธิภาพหรือ efficiency of control ระบบควบคุมเนี่ยมันต้องคุ้มค่าไม่ใช่ว่าสร้างกระบวนการที่มันซับซ้อนยุ่งยากเกินไปจนต้นทุนในการควบคุมมันสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ครับ หรือว่าไปสร้างความรู้สึกอึดอัดไม่พอใจให้กับคนทำงานจนเขาเสียขวัญกำลังใจไปอันนี้ก็เชื่อมโยงกลับไปที่ประเด็นเชิงจริยธรรมตอนต้นได้เหมือนกันนะคะว่าการควบคุมเนี่ยมันต้องสมดุลไม่ใช่แค่ให้ได้ผลแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคนด้วย การมองไปข้างหน้าแล้วก็เรื่องความคุ้มค่ากับผลกระทบต่อคนอันนี้น่าคิดมากครับสำคัญจริงๆแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับมีแนวคิดหรือรูปแบบการควบคุมที่มันแตกต่างกันไปอีกไหมครับ มีค่ะในเอกสารเขาพูดถึงแนวคิดที่น่าสนใจอยู่2แนวทางนะคะแนวทางแรกคือการควบคุมภายใน internal control กับการควบคุมภายนอก external control การควบคุมภายนอกก็คือการใช้กฎระเบียบบทลงโทษหรือสิ่งจูงใจจากข้างนอกมากดดันมากำกับพฤติกรรม ครับ ส่วนการควบคุมภายในเนี่ยมันมาจากตัวบุคคลเองเลยเช่นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความมุ่งมั่นหรือความผูกพันกับองค์กรหรือกับสังคมแนวคิดนี้จริงๆมาจากทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่มองว่าพันธะทางสังคมที่แข็งแรงจะช่วยยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ น่าสนใจครับ ส่วนแนวทางที่2นะคะเขาแบ่งตามโครงสร้างอำนาจค่ะคือการควบคุมแบบรวมศูนย์ centralized หรือ bureaucratic control อันนี้ก็จะใช้อำนาจตามสายบังคับบัญชากฎระเบียบนโยบายเป็นหลักเลย แบบราชการหน่อย ๆประมาณนั้นค่ะกับอีกแบบคือการควบคุมแบบกระจายอำนาจ decentralized หรือ market control อันนี้จะใช้กลไกตลาดอย่างเช่นราคาการแข่งขันหรือผลตอบแทนมาเป็นตัวควบคุมแล้วก็ยังมีการควบคุมแบบกลุ่ม clan control ที่น่าสนใจมากคือใช้ค่านิยมความเชื่อวัฒนธรรมองค์กรหรือประเพณีร่วมกันมาเป็นตัวกำกับพฤติกรรมซึ่งแบบหลังนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ควบคู่ไปกับ2แบบแรกได้ค่ะ โอ้การควบคุมแบบกลุ่มที่ใช้ค่านิยมวัฒนธรรมนี่น่าสนใจมากเลยครับดูเหมือนจะอาศัยความเข้าใจร่วมกันมากกว่าจะใช้กฎระเบียบตายตัวแล้วถ้าองค์กรอยากจะวางระบบการควบคุมให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเหรอครับมีเครื่องมือหรือว่าแนวทางอะไรที่เขานิยมใช้กันบ้างครับ เครื่องมือจริงๆมีหลากหลายมากค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมอะไรแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมในเชิงกลยุทธ์เครื่องมือหนึ่งที่มีพลังมากแล้วก็ถูกพูดถึงในเอกสารก็คือ Balance Scorecard หรือ BSC ค่ะที่พัฒนาโดย Kaplan กับ Norton อ๋อ BSC ใช่ค่ะจุดเด่นของ BSC คือมันไม่ได้มองแค่ตัวเลขทางการเงินอย่างเดียวนะคะแต่พยายามสร้างสมดุลโดยมององค์กรผ่าน4มุมมองหลักๆคือ 1. การเงินอันนี้คือเรามองผู้ถือหุ้นยังไง 2. ลูกค้ามองเรายังไง 3. กระบวนการภายในคือเราต้องเก่งเรื่องอะไรบ้างและ 4. การเรียนรู้และเติบโตคือเราจะพัฒนาสร้างคุณค่าต่อไปได้ยังไง อ๋อBalance Scorecard นี่ผมเคยได้ยินบ่อยเลยครับเหมือนการวัดผลที่มันรอบด้านดีไม่ใช่ดูแค่กำไรขาดทุนอย่างเดียวแต่ดูไปถึงลูกค้ากระบวนการและก็การพัฒนาคนด้วย ใช่เลยค่ะโดยแต่ละมุมมองก็จะมีตัวชี้วัดหรือ KPIs ที่เรารู้จักกันดี ครับ KPI Key Performance Indicators ที่มันสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรทำให้เราเห็นภาพรวมว่าองค์กรกำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการหรือเปล่าในทุกๆมิติเลยนอกจาก BSC แล้วนะคะในระดับปฏิบัติการโดยเฉพาะด้านคุณภาพเนี่ยก็มีกลุ่มเครื่องมือที่เรียกว่า 7QC Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐาน7อย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาคุณภาพโดยตรง อ๋อ 7QC Tools ค่ะอย่างเช่นแผนภูมิพาเรโตที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามหลัก 80-20 ที่เราคุ้นเคยกันหรือผังกั้งปลา Fishbone Diagram ที่ช่วยหาสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบเครื่องมือพวกนี้จะเน้นการใช้ข้อมูลจริงๆมาช่วยในการตัดสินใจแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการค่ะ การมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์แบบนี้ก็น่าจะทำให้การควบคุมกับการแก้ปัญหามันมีหลักการมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ในกระบวนการควบคุมหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในองค์กรเนี่ยมันก็มักจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เสมอเลยครับเรื่องนี้เราจะจัดการกับมันยังไงดีครับดูเหมือนจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การควบคุมมันเดินหน้าต่อไปได้ ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยเพราะความขัดแย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆในองค์กรการจัดการความขัดแย้งหรือ conflict management เนี่ยนะคะจริงๆไม่ใช่การกำจัดความขัดแย้งให้หมดไปนะ อ้าวเหรอครับ ค่ะแต่คือการจัดการเพื่อให้ผลเสียจากความขัดแย้งมันลดลงแล้วก็พยายามหาผลดีจากมันให้ได้ด้วยซ้ำเช่นการเกิดแนวคิดใหม่ๆหรือการปรับปรุงที่ดีขึ้นในเอกสารเขาก็พูดถึงมุมมองต่อความขัดแย้งว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเดิมที่มองว่าเฮ้ยมันเลวร้ายต้องกำจัดมาสู่การมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วปัจจุบันเนี่ยมองว่าความขัดแย้งในระดับที่เหมาะสมอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นด้วยซ้ำไปเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ค่ะ อ๋อหมายความว่าเราไม่ควรมองความขัดแย้งในแง่ลบอย่างเดียวแต่ต้องรู้วิธีรับมือกับมันให้เกิดประโยชน ์ถูกต้องค่ะหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจสไตล์การจัดการความขัดแย้งก็คือโทมัสคิวแมน Conflict Mode Instrument หรือ TKI ซึ่งเขาจะจำแนกรูปแบบการตอบสนองต่อความขัดแย้งเป็น5แบบหลักๆโดยดูว่าเราให้ความสำคัญกับเป้าหมายตัวเอง assertiveness มากน้อยแค่ไหนเทียบกับการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์หรือเป้าหมายของอีกฝ่าย cooperativeness ค่ะ ครับมีอะไรบ้างครับ5แบบนี้ ลองนึกภาพง่ายๆนะคะถ้าเราแข่งขัน competing คือเน้นแต่เป้าหมายตัวเองไม่สนอีกฝ่ายเลยเราอาจจะชนะแต่ความสัมพันธ์อาจจะพัง ถ้าเราปรองดอง accommodating คือยอมตามใจอีกฝ่ายไปเลยความสัมพันธ์อาจจะดีแต่เราก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ครับ ถ้าเราหลีกเลี่ยง avoiding ก็คือหนีปัญหาไปเลยไม่คุยไม่แก้ก็อาจจะสบายใจแค่ชั่วคราวแต่ปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิม ใช่ครับ ถ้าเราประนีประนอมก็คือเจอกันครึ่งทางต่างคนต่างได้อย่างเสียอย่างแบบนี้อาจจะเร็วแต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปรูปแบบที่ถือว่าดีที่สุดในระยะยาวนะคะคือการร่วมมือคือพยายามหาทางออกที่ตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้ได้มากที่สุดเป็นแบบวินวิน วินวินนี่เอง ใช่ค่ะแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังงานเยอะหน่อยก็ตามแต่การจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยทักษะที่สำคัญมากๆเลยเช่นการฟังอย่างลึกซึ้มหรือ deep listening การสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าอกเข้าใจหรือ empathy คือต้องพยายามมองจากมุมของอีกฝ่ายด้วยค่ะ โหการเข้าใจสไตล์ต่างๆแล้วก็ทักษะเหล่านี้ดูจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับในการจัดการความขัดแย้งแล้วเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับการทำงานเป็นทีมยังไงบ้างครับดูเหมือนทั้งการควบคุมทั้งความขัดแย้งเนี่ยมันจะส่งผลต่อทีมโดยตรงเลย เชื่อมโยงกันมากเลยค่ะทีมเวิร์คที่ดีเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะที่ทำให้การควบคุมหลายๆอย่างมันประสบความสำเร็จได้ลองนึกถึงการใช้บาลานซ์สกอร์คาร์ดเมื่อกี้นะคะที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ครับ หรือการควบคุมแบบกลุ่มแคลนคอนโทรลที่ต้องอาศัยค่านิยมวัฒนธรรมร่วมกันถ้าทีมไม่แข็งแกร่งการควบคุมพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้ยากหรือถ้าเกิดความขัดแย้งในทีมแล้วจัดการไม่ได้ทีมก็อาจจะแตกการควบคุมก็ล้มเหลวไปด้วย จริงด้วยครับ ทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องการองค์ประกอบสำคัญค่ะอย่างแรกเลยคือผู้นำทีมที่ดีที่ไม่ใช่แค่สั่งงานอย่างเดียวแต่ต้องสร้างทิศทางสร้างแรงบันดาลใจสื่อสารได้ชัดเจนแล้วก็สามารถจัดการความขัดแย้งในทีมได้อย่างสร้างสรรค์ด้วย อย่างที่สองคือสมาชิกในทีมเองที่ต้องเข้าใจบทบาทตัวเองรู้จุดแข็งจุดอ่อนของกันและกันเปิดใจรับฟังแล้วก็สนับสนุนกันและอย่างสุดท้ายคือระบบงานและเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนอาจจะใช้เครื่องมืออย่าง OKRs หรือ Smart Goal ก็ได้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วก็รู้ว่ากำลังมุ่งไปทางไหน การมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนนี่สำคัญจริงๆนะครับมันช่วยให้ทุกคนในทีมรู้ว่าต้องควบคุมอะไรหรือปรับปรุงอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้น ใช่เลยค่ะและการทำงานเป็นทีมที่ดีนะคะไม่ใช่แค่ทำให้งานเสร็จนะแต่มันยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้การกล้าลองผิดลองถูกแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนด้วยซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลย้อนกลับไปทำให้การควบคุมแล้วก็การปรับปรุงในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันไปมาค่ะทาง การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมการจัดการกับความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การสร้างทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งด้วยเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและก็บรรลุเป้าหมายได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะหัวใจสำคัญอาจจะอยู่ที่การสร้างสมดุลก็ได้นะคะการควบคุมที่เข้มงวดเกินไปก็อาจจะไปทำลายความคิดสร้างสรรค์ขวัญกำลังใจ ครับ แต่การควบคุมที่หลัดหลวมเกินไปก็อาจจะทำให้องค์กรหลงทางแล้วก็เกิดความเสียหายได้เหมือนกันการหาจุดสมดุลที่มันพอดีเหมาะสมกับบริบทขององค์กรและการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์อันนี้คือความท้าทายที่แท้จริงเลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงกับพวกเราล่ะครับการที่เราทำความเข้าใจกลไกของการควบคุมตั้งแต่ระบบใหญ่ๆในองค์กรไปจนถึงการจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งหรือการทำงานร่วมกันเนี่ยมันอาจจะให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ไม่ใช่แค่ในแง่ธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่อาจจะรวมถึงการจัดการโครงการส่วนตัวหรือแม้แต่การปรับปรุงพฤติกรรมหรือเป้าหมายในชีวิตของเราเองให้มันมีทิศทางแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงบ้างนี่อาจจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราลองนำกลับไปคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการพูดคุยเจาะลึกที่ได้ทั้งความรู้แล้วก็มุมมองที่น่าสนใจมากๆครับ ยินดีค่ะ